تعلیم کی دی خبر بیان دے چیز نبی علیہ السلام پر سلام پر مبارک زندگی کی دا موقع شوانا دا دیر انتہائینا ذکر موقع و ذکر وڑا دستا و نحا صحابہ کرام اپرائی کی دا او انسوار چیو دا شیدان شو نبی علیہ السلام پر سلام سر صرف دا صحابہ کرام پاتی شو طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ او سعد ابن ابی وقاص دا دوار چیو مہاجر صحابہ کرام و قریش ننبی مشرکین دا پارا دا یو عجیبا موقع پلاس ورلا ننبی علیہ السلام تا میدان کی دا سیوازی پاتیش سر دو ملگری مستری ندی وجینا دا غی خپل حملو لزور ورکو او پا نبی علیہ السلام بانی بے حملے کولی داغی مقصد داو چه نبی علیہ السلام دا من نویسی پا نبی علیہ السلام بانی دا مختلف طرفون نا گانی عملی که دلی فار لحاظ فار شکل بانی لکه پا نبی علیہ السلام بانی یو حمله چوا دار عطبه ابن ابی وقاس نوشوا دار دستاد ابن ابی وقاس رجل اللہ انہو رور کیگی قدامی وعجیبا ونی مقرد یو طرح تصاد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد نبی علیہ السلام سے رواج اولار لے پا نبی علیہ السلام بانی نمختلف طرفون نحملی کی اور تصاد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحملی تنبیو دفاع کی دی نبی علیہ السلام نا بل طرح تر درور دی وطبہ ابن ابی وقاص چی اغد نبی علیہ السلام بانی دا کمر وارو کو دا گٹی نبی علیہ السلام دا غین پر یڈو ربانی ولی دا پریود بے روستا واقع راشی چی دا وطبہ ابن ابی وقاص حاتب ابن ابی بلتار جلتان ہو چیو روستا خیر کی پیر توری وار کرو سر ایتی دنگولیو و دا اخفل رو لی چیو ساد ابن ابی وقاص ایتان ہو دی بے کوشش دا وجود کاو لیکن دا دا مقدس برابر نشوی دا اخفل رو لی وچدوی صحابہ کرام دا سی عجیبہ قربانی و دا سی عجیبہ ایمانی و چی سادی نیمی وقاس دی اخفر رو دا وجود رو دیر کوشش رو لیکن مخت برامر نشون بلی صحابی پی رامخ کش فاتح ابن ابی بلتا اغت سرو و سرتی گزارو نپند مشکین دا پار دا یو عجیبہ مقفلہ سرغلی و چی نبی علیہ السلام میدان کی والی پاتشو صرف دا دو صحابہ کرام مسری منگو اچ پا نبی علیہ السلام بانی مختلف حملے کے لئے پا مختلف شکلوں نے کی پا آئی کردہ و اطباد نیبی وقاس چھو دفا نبی علیہ السلام بانی کمر وارو کو نداغین دا نبی علیہ السلام پا دیو طرب بانی ولید در بانی پریود بل دی سر دا نبی علیہ السلام یو غاق ماشو دا ربائی غاق کو تولے کی تا مخی تا دو غاقون چی دے تا دا نزدی یو طرف و بل طرف تغاکون چیر دے تا ربائی ویلے کی دا نبی علیہ السلام دا اندالی جامع کی دا خی طرف دا ربائی غاک چیر دا مات شو دا شہید شو بل دا نبی علیہ السلام شن دے مبارک اغم زخمی شو دا غین بینی روان شوی بل طرف تا دا مشرکین بل یو کاستی عبداللہ بن شہاب زہری اغم پا نبی علیہ السلام بانی حملہ وکلہ دعوه سه ده نبی علیه السلام تنده چه و آواز زخمی شد آغا نه اینی روانی شوی ده بل طرف نه ده مشرکینو یو دیر لی بدماش او یو تکلا شخصوار رامخ که شو عبدالله ابن قیمه ده آغو نوم ده دی عبدالله ابن قیمه پا نبی علیه السلام بانی ده توری وارو کو ده دیو گو منس که نبی علیه السلام و نبی علیه السلام دین دیر درمن شد دیوی میشتی پوری نبی علیہ السلام اگر درد و تکلیفی ہو و نبی علیہ السلام دیر توری وار چی واسی زوری وجود دیر وارو لیکن نبی علیہ السلام بانی نور اثر پر دیر وجہ نشو و نشو چی دیر نبی علیہ السلام دوست غری اغبر گی اغوست دیر ندو توری وار چی واسی زوری ماتی نشو دیر نبی علیہ السلام بدن چی و پراری نشو لیکن دوم روا چی دیر توری روا چی دیر نبی علیہ السلام بدن دیر زور واقع دیوی میشتی پوری دا دین نبی علیہ السلام درمنو دا دین روشت دویم عملہ بل عملہ دی عبداللہ بن قمار دی وقلا او دا دویم واسی دا نبی علیہ السلام دا اننگی مبارکو بانی واروکو دا نبی علیہ السلام جنگی کوپی مغفر چو تولے کی خود او خود دا نبی علیہ السلام پسرو دا خود دا کمی کاری چوی او کنده دا دا نبی علیه السلام پا ننگو که نواتی او نبی علیه السلام بانیش دا دوی مارکاو ننگی که ود نده عبدالله ابن قیمه نبی علیه السلام تاوی خوز و انا ابن قیمه وی زما وار ونیسا زو ابن قیمه قیمه در پلاو نمو قیمه ربای که ماتون که تاویده که یعنی زر ماتون که زیم نبی علیه السلام دا مخن روینی پاکا ودی او دے تبھی اقما اک اللہ اللہ تعالیٰ اتنا ٹوٹی ٹوٹی دوسری جگہ خیرے ہو کے نبی علیہ السلام دارو بھائی راک دام مات شو او سر ام مات شو او دمخ نے ہم چلے ہی روانی دی او نبی علیہ السلام ہوئی پدا حالت کی چکے پیت لہ قوم شر جو وشہ نبی ہم آ قوم بسرنگ کامیاب شی شاید خپل پیغمبر مخشر زی وکا سرو ربائیتا و داغر ربائی غاق ماد او حالان که دا پیغمبر جرم دای شغیر صرف اللہ طرف تراب دی دا پیغمبر جرم سی اللہ طرف تخلق را بدی همیشه دا پارج دا حق وارس دا دشمنی شوی ناغم پا دقت کچ حق وارس دا مخلوق دا اللہ تعالی طرف تراب دی دا ایمان او دا دین او دا اسلام پا وجبانی اس دشمنی کی کمیس سباش دا مجاہدین اس دشمنی روان از داغی تک بنیادی وجہ سلم دا قا ایمان دے لکہ جہاد کول جہاد پا خپل ایمان دے دا ایمانی ویسر یو شاخ دے یا دا مجاہدین و ملگرتیا کول یا غیل پناور کول غیل زیور کول دا بینی ہی ایمان دے دا ایمانی و اہم شاخ دے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وی معارض میں دا کول چی امیشہ پا دا حق وارس دشمنی شوی اگر ایمان پوجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حالت کہ وہ یینی پاکی دا خپل مخنا او دا الفاظ مبارک دا اول خلی نویتن چا قوم نشی کامیابی دلی چا اول خپل پیغمبر مخ زخمی کی دا غا خون ماتی او دا پیغمبر جرم سر دای چا غیر اللہ تعالی ترابی دی من دا غتیم کہ اللہ تعالی یتونا رولی گل سلیس لکا من الامر شیون او یتوب علیم او یعذبهم پا انہم سالیمون بلی روایت کی دار آجی نبی علیہ السلام و اشتد غضب اللہ علی قوم دم و شر رسوله اللہ تعالی غصہ و چاہتا دیر سخت ای چاہتا خپل پیغمبر مخش دیینی کی وینی تروائی و بہرحال دی قریش و لی حدب چی وغا نبی علیہ السلام و طول مسلمانان و مسلمانانو کی خاص کر نبی علیہ السلام دا دیو لی حدب بل ہم ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوامت کی شہید شو مشرکین و نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډېرې سختې حملې کولې او دا ته عجیبه موقع په لاس راغله د غشو باران د تورو د نیزو د هر طرف نه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه په دغه موقع دا دوه صحابه کرامو لاړ لي سعد بن ابي وقاص او طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنهما دې دورو په دغه ټیم کې عجیبه قرباني ورکړه او داسې قرباني ورکړه او داسې بهادري وکړه چې د هغې بالکل نمونه نه موجودېږي صرف دوه صحابه کرام دي اور مشرکین و مختلف حملے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی گئی اور ٹول حملے چرے دا فقط دو صحابہ کرام دے واٹھو دے حملے دے مشرکین و تمبولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نیزدی سوک نہ راتے خودن ذکر دا دو صحابہ کرام چیو نہ دا دا غش دو وشتو دیر تکلو بلکہ پر ٹول عربو کی دا ماہرہ کسان تکلو کسان نو چې کله به د مشرکینو یو دسته نبی علیه السلام ته رانږدې کېده دی به پرې غشې شروع کړل او خلک به تنباو د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه د دې وجې نه نبی علیه الصلوۃ والسلام څخه خپل غشې چې اوسه په کڅوړه کې نو نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه خپل غشې د سعد بن ابي وقاص نه ته وروښندل او د سعد بن ابي وقاص ته وایي چې ارمي فداک ابي و امي نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي غشې ولد ما ارنی فدا کا ابی و امی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدا لفظوا چیز ما مور اپلا دی دوار استانو قربان شی غشی ولدی صحابی تاوی دی وجنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا یو لوی مرتبه ده، لوی خصوصیت ده او لوی امتیاز ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ده ته دا لفظ ویله ارمی فداک ابی و امی. بل یو صحابی ته نبی علیه الصلاة والسلام یا بل چا ته نبی علیه السلام دا لفظ نه دی ویلی چې ګنې زما مور او پلار یې دواړه ستا نه قربان شي. دا لفظ څه دی یو صحابي ته ویلی سعد ابن ابي وقاص ته، او دا وجه دا وه چې د قربانی ډېره زیاته وه، جهادي قربانی ډېره زیاته وه. د دې دونه مجاهدې په وجه باندې د دې مشرکینو تنبولو په وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام دته دا لفظ. د دې وجې نه ځینې کسان مسلمانان به داسې وو چې هغې دغه میدان نه به چې کله منډه وهله غشي به وسه نبی علیه الصلاة والسلام به ویل چېرته منډې وې غشي ځان څه وړي و دا غشي دې سعد ابن ابي وقاص ته پرېږده. نو دې وجې نه د دې صحابي دا لویه مرتبه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دته دا لفظ ویله چې زما مور او پلار یې دواړه ستا نه قربان شي. دا ولې؟ ځکه چې دغه ورځ باندې د تیراندازي ډېره زیاته وکړه، یعنې په جهاد کښې قرباني ډېره زیاته ورکړه. دا بل صحابي چې دی د ده ملګری طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه دا خپله هغه ذکر کوي چې کله مشرکین په نبی علیه السلام راپاڼې شو، نبی علیه الصلاة والسلام وایي من للقوم، د دې خلکو دفاع به څوک وکړي؟ دا صحابي طلحه رضی الله عنه وایي یا رسول الله زه به دې دفاع وکړم. خو بهرحال دغه انصار صحابه کرام ووایه چې کله شهیدان شو نو بیا دا طلحه رضی الله تعالی عنه ورمخکې شو. د ده په باره کښې راځي چې ده داسې جنګ وکړو لکه یوولس کسان چې څنګه جنګ کوي څنګه مقابله کوي، په یو کس باندې ده دونه مقابله وکړه. بیا د ده لاس والی شو په توره باندې، نو دې صحابي دا ګوتې شوې دا پرېکړه ده شوې په ګوتې چې کله دغه شوې مفلوجې شولې نو دوی صحابي د خولې نه هېڅ غونې اواز وخود. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي لو قلت بسم الله لرفعتک الملائکة والناس ینظرون، که دار دې په ځای بسم الله لفظ ویلی وی نو ته هم ملائکو اسمان ته پورته کړی او ټول خلکو به ته کتلې. خو او دا صحابي چې و دا طلحه رضی الله تعالی عنه نو په دغه ورځ باندې د یو روایت مطابق یو کم څلوېښت وارې په ده باندې وښېنیوه، یو کم څلوېښت ځای بیا زخمي شو. او د ده دا ګوتې چې وې دا هم مفلوجې شوې، خاص کار دا کرمه ګوته او دې ته چې دا بله کومه نږدې ګوته ده دا دواړه د ده زخمي شوې مفلوجې شوې. د دې نه بخاري شریف کښې یو تابعي دی هغه وایي رأيت يد طلحة شلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. طلحة رضي الله عنه لاس ما شل لیدلی و ځکه د احد په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام په دې لاس باندې د نبی علیه السلام حفاظت کاو. نبی علیه السلام طرفته به د غشي د تورې اواز وار به چې راته دې صحابي و تر ډال په ځای د خپل لاس ونیو، نو دې وجه باندې د ده دا لاس چې و دا شل شوی و مطلوع شوی و. لکه یو روایت مطابقه یو کم سروي ګزاره ده باندې لګېدلي و. نبی علیه الصلاة والسلام په دغه ورځ د ده باره کښې وایي من ینظر الی شهید یمشی علی وجه الارض فلینظر الی طلحه بن عبیدالله، که یو سړی دا غواړي چې داسې یو شهید ته وګوري وویني چې هغه په مخ د ځمکه روان وي نو هغه دې طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه ته وګوري چې دا طلحه یو ژوندی شهید دی چې په مخ د ځمکه ګرځي. نو دې وینا عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې کله به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به د احد خبره به واقع به ذکر کوله نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به وویل چې ذلک الیوم کله لطلحته، دغه ورځ خو ټوله د طلحه لپاره وه، یعنې د دغه ورځ کښې چې کوم اجرونه او ثوابونه دي هغه ټول طلحه رضی الله عنه ګټلي، ځکه د ده قرباني د هر چا نه ډېره وه. ابوبکر رضی الله عنه به د طلحه رضی الله عنه باره کښې دا شعر هم وه چې یا طلحة بن عبید الله قد وجبت لك الجنان وبوأت المحل عینا، اے طلحة ستا دپاره الله تعالی جنت واجب کلی او اے طلحة تا خپل ځان دپاره د حور العین تکانه جوړه کلې ده. د دې قربانۍ په وجه وروسته به هم راشي روایت وکړي چې نبی علیه السلام به ده وویل د ده دپاره جنت واجب شو، جنت ورپاره شو. دون قرباني ورکلا چه ده دیر قرباني ده وينه ده زان ده پار جنر اسکو او پا ده وقتیم که ده الله طرف نه غیبی مدد عمر علی ده دیون صادر جلطان هو ایمان بیاره صلی اللہ علیه السلام ده خود پا ورز بانی وری دو کسانو سری او دیر سخت جنگ کهی سپین جامع گوستی ری وچه ده سخت جنگ ما چه تر چه نو دیده ده یه روات که بل تفصیل بل روات که را تفصیل امرا چه دادوار سو که جبریل و میکائل جبریل و میکائل ناغلیو او سپین جامع گوستی و ده نبی علیه السلام سره جنگ که او دیر سخت جنگ که نده یو غیبی مددم پا در مقابانی بیارا ده و بارحال نبی علیه السلام نو مسلمانان چې کوم میدان کې پاتې شوي وو هغه هم محاصره شوي وو. مخکې موږ عرض کړی وو چې کله د هغه څلوېښت کسان د جبل رومات نه راکوش نو خالد بن ولید رضی الله عنه هغه د شاه نه حمله وکړله او مسلمانان په ډېره سخته محاصره کې راغلل. خاص کر نبی علیه السلام چې دا په سخته محاصره کې وو د نبی علیه السلام سره نهه کسان پاتې شوي وو په هغه کې هغوی صحابه کرام انصار شي او هغه شهیدان شو. د دې نه وروسته بیا صحابه کرام بېرته په راجمع کېدو باندې شو. صحابه کرام شروع وکړه ورو ورو بیا د نبی علیه السلام خواته راجمع کېدل. یعنې په اوهود کې یو قسم د درې قسمه نقشه چلېدلې وه د جنګ. اول نقشه د جنګ داسې وه چې مکمل فتح او کامیابي دا د مسلمانانو وه، لویه فتحه او کامیابي وه، د بدر د دې په شان ته، بلکې د هغې نه هم غټه کامیابي وه اول کې. وروسته چې کله هغه غلطي وشوه د هغه څلوېښتو کسانو نه، نو د هغې په وجه باندې د جنګ نقشه بېرته مکمل بدل شوه او ظاهري کامیابي ټوله د مشرکینو شوه. د هغې نه وروسته چې نبی علیه الصلاة والسلام کله میدان کې ودرېده او مسلمان ته یې غږ وکړ چې زما طرف ته راشئ د الله بندګانو، زه د الله پیغمبر یم، نو بیا صحابه کرام په راجمع کېدو شو چې کوم میدان کې وو. نو بېرته صحابه کرام نبی علیه الصلاة والسلام ته راجمع شو او صحابه کرام چې کله د نبی علیه السلام خواته رسېدل، نو هغې د نبی علیه السلام نه ګیر چاپېر یو شپول جوړ کړ، خپلې تورې او نیزې او غشې یې ونیول او د دې سره خپل بدنونه چې دا د نبی علیه السلام دپاره ډال ګرځولي وو. خو د دغه نازک او سخته موقع کې چې د ټول نه مخکې د نبی علیه السلام خواته رارسېدلی وو، نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چی کن ابا فلحطا فدا کابی و امی، کن فلحطا فدا کابی و امی. و اما اتوال چی تخول که تولحی از مامور و پلادستان قربان شی و دیم انس که لکس ساعت گیده چی ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ پا ماب سید بیم نمبر اگر ورسید و تیز آروان دی لکه مرغی چی الوزی یو دن پا من دراره دا تولحی رضی اللہ عنہ چی و دن بیر سامخی تا لیدر او دا قتیم که نبی علیه الصلاة والسلام وی مونږ ته وویل دونکم اخاکم فقد اوجبه، نو دې خپل رول له خدمت وکړئ، ځکه هغه ډېر زیات زخمي شوی وو لکه مخکې موږ عرض وکړو دا لاس یې بالکل مفلوج شوی وو. نبی علیه الصلاة والسلام دې ورته وویل دې خپل رول خدمت وکړئ، د ده ځان لپاره جنت واجب. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي په دغه ټایم کې د نبی علیه السلام دا اننګي لګېدلې وو او د هغه چې کومه جنګي ټوپۍ وه، نو د هغې د کونډې د نبی علیه السلام په اننګو مبارکو کې نوتې وي. وایي زه غواړم چې د نبی علیه السلام د مخ نه دا کونډې راوباسم. نو ابوعبیده رضی الله عنه ما ته وایي چې ابوبکر زه ته په الله تعالی قسم درکوم، الله ته به سیره کوم چې دا خدمت ما ته پرېدوه. نو ابو عبیده رضی الله عنه هغه کندې د نبی رسول الله په مخ کې نوته وی هغه په دې خلې ونیولې په غاښ کې او ورو یې دا کندې راخلی چې نبی علیه الصلاه والسلام ته تکلیف نه رسیږي خو بهرحال هغه کندې او اوسپنې چې وي هغه د نبی رسول الله سلام د اننګو نه د په خپلې خولې راویستلې په دې وجه د ابو عبیده رضی الله عنه یو غاښ شو دا هم مات شو ځکه هغه کندې چې راخلی نو په زور باندې راخلی او په غاښو باندې راخلی او په غاښو یې په ډېر احتیاط باندې چې د نبی علیه السلام مخ چې نور زخمي نه شي نو په دې وجه باندې د دې صحابي ابو عبیده رضی الله عنه غاښ مات شو بیا ابوبکر رضی الله عنه په دې بله ننګي کې چې کومه کونډه ننوتې وه وایي ما هغه کونډه راایستله نو بیا ما ته د ابوعبیده رضی الله عنه ابوبکر ته د په الله تعالی باندې قسم درکوم او الله ته وسیله کوم چې دا خدمت به زه کوم بهر حال هغه دویمه کونډه چې وه هغه هم د په غاښ کې ونیوله او ورور یې کونډه راښکله نو کونډه په احتیاط باندې راویستله وایي د ابوعبیده رضی الله عنه دویم غاښ هم مات شو اوله کونډه چې راویستله هغه کې هم غاښ مات شو د دویمه کې بل غاښ مات شو چې د نبی علیه السلام دا ننګو نه موږ کونډې راویستلې نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته وویل دونکم اخاکم فقد اوجبه د دې خپل ورور خدمت وکړئ فالله رضی الله عنه د ده لپاره جنت واجب شوی دی نو وایي موږ فالله رضی الله عنه قالو د ده خدمت هم کوو په دغه ټایم کې ده باندې زخمونه دي خو بهرحال د دغه سخته مرحله کې اول ابوبکر نه د نبی علیه السلام خواته راورسېد بیا ابوعبیده بن جراح د دې نه وروسته هغه جانثار د قربانۍ والا صحابه کرام ابو دجانه رضی الله عنه چې د عظیمه قربانۍ وه د احد په میدان کې چې د نبی علیه السلام هغه پورې اخیستې او سره پټه یې د سر نه تاو کړې وه د هغه صحابي و مصعب بن عمیر رضی الله عنه علی رضی الله عنه سهل بن حنیف مالک بن سنان دا مشران صحابه کرام دي عمر رضی الله عنه د دې وکړي خو بهرحال دا لوی لوی مشران صحابه کرام دي دا د نبی علیه السلام مخ ته په یو دم راورسېدل او د نبی علیه السلام نه ګیر چاپیر یو شپول جوړ کړو چې نبی علیه السلام ته څوک رانږدې نه شي نو یو طرف ته بیا خپلې صحیح استعمال او بل طرف ته د نبی علیه السلام دپاره د خپل بدن نه ډال کړي وو چې د غش یا د تورې کوم وار خو نبی علیه السلام ونه لګي او د مشرکینو عملې چې وي دباو چې ساعت په ساعت به سختېده ځکه د مشرکینو ته عجیبه موقع په لاس ورغلې وه په ټوله زندګۍ کې دا یو عجیبه موقع هغې ته په لاس ورغلې وه چې داسې د تورو په میدان کې نبی علیه السلام یوازې مندلی وو نو وخت په وخت به هغې حملې تېزولې په دغه حالت کې نبی علیه الصلاة والسلام چې و یو کنده ونیوه قوته یې ډوغل کې ونی هغه ته نبی علیه السلام ولید او دغه ډوغل کې چې و ابو عامر دا مخکې مونږ دغه واقع دي دا یو پیرو د اوس نبی علیه السلام چې مدینې طیبې ته راغلی د نبی علیه السلام سره مباهله وکړه چې مقابله یې وکړه بیا وتښتېد مکې ته راغلی بیا د احد نه جنګ په ورځ باندې دی راغلی و نو دغه ابو عامر چې و دغه ځای کې چې کندې غونې قوتې غونې ایستلي و د مسلمانانو خلاف نبی علیه السلام پاکې یو قوتې هغه ته ولیده او د نبی علیه السلام دا زنګون چې دا زخمي شو ودردېد نو علي رضی الله عنه نبی علیه السلام د لاس نه ونیو راپورته کوي او دا طلحه رضی الله عنه چې دی بیا په خپله باندې هم ډېر سخت زخمي و دومره زخمي و چې لوېدلی و او نبی علیه السلام ابوبکر او ابوعبیده رضی الله عنهما دواړه ټول چې ده خدمت وکړي په خپله هم ډېر دغه دی زخمي و خو په دغه حالت کې کله چې نبی علیه السلام قوت ته ولید نو دا علي رضی الله عنه د لاس نه ونیو او طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام په غېږ کې ونیو او په شریکه باندې راپورته وکړو د دې وینا یو مهاجر صحابي هغه واقع بیانوي وایي د احد په میدان کې څه ولاړو ما او فنزات الى النبل ياتي من كل ناحيه وایي غشي چې و د هر طرف نه راروان و نبی علیه السلام په منځ کې دی او د هر طرف نه د غشو وارې په نبی علیه السلام کېږي خو دا غشي چې دا ټول به صحابه کرامو ګرځول یعنې صحابه کرام ګیر چاپیر کې ولاړو نو غشي اکثر دا خپل بدن نه ډار ګرځوري د نبی علیہ السلام د پاره. په دغه ټیم کې یو مشرک دی مخکې مو واقع دی اطلاع عبدالله بن شهاب زهري دا سړی چې په نبی علیہ السلام باندې وار کړی و او د نبی علیہ السلام تندی زخمی کړی و ډېر اروان دی دا وایي دلونی علی محمد فلا نجوت النجوی ماته محمد صلی الله علیه وسلم وخیوی که چېرې دی نن بچ شو نو زه به نه بچ کېږم یعنې کلکه وعده دا وکړه چې دی به ختموم. نبی علیه السلام یو طرف ته ولاړ دی په دغه ټیم کې صحیح څوک نشته. نبی علیه السلام پخوا باندې دا سړی تېر شو خو نبی علیه السلام یې لاس سترګې ونه لګولې. نو بیا ورته صفوان وایي هغه ملامته کړو چې ته خو د هغه پخوا راغلې او مړ دې نه کړو او قسم وخوړ وایي چېرې زما د پر الله قسم ما نه دی لیدلی زما په سترګې نه دی لګېدلي. خو د دې نه وروسته بیا څلور کسان دی راووتل هغوی دا وعده وکړه او دا یې پیسره وکړه چې موږ به دا خامخا وینو مخکې نه حملې هم جاري وي پی در پی خو د هغوی سره د څلورو کسانو معاهده وکړله او فیصله یې دا وکړه چې موږ به دې خامخا وینو لیکن الله په دې مقصد کې کامیاب نه کړ. نبی علیه السلام ته ونه رسېدل. بهرحال ابو طلحه رضی الله عنه د نبی علیه السلام مخته دغه ټیم کې چې ولاړو نو یو طرف ته ورسره ډال هم ورسره دا ډال یې هم نیولی دا خپل ډال او دا خپل بدن یې بیا د نبی علیه السلام دپاره ډال جوړ کړي وو. او دا ابو طلحه رضی الله عنه چې و دی مخکې موږ عرض وکړو چې دی د غاښو د ویشتو ډېر زیات تکړه و ډېر ماهر و او بل د ده عادت دا و چې کله د غاښې وار کاو نو لینده به ډېره زیاته راښکله نو په دغه ورځ باندې دوه یا درې لیندې د په لاسو کې ماتې شولې ځکه چې غاښې دغه ورځ ډېر زیات ویشتلي و. کله به چې یو سړی د پخوا باندې تېرېده او غاښې به ورسه و نو نبی علیه السلام به ورته ویل انصرها لابیطلحة دا غاښې د ابوطلحة ته ورګزار کړه ځکه دی د غاښو تکړه و. بل ده به چې کله د غاښې وار وکړو نو نبی علیه السلام به سر مبارک پورته کړو د ده د غاښې زیاته به یې کتل چې غاښې کوم زیردلی وي. ابوطلحة رضی الله عنه به ورته ویل بیبی انت و امي لا تشرک یصیبک سهم من سهام القوم. نبی علیه الصلات وسلام ته به وویل زما مور او پلار ستا نه قربان شي سر مه شوتوه هسې نه چې تا باندې غاښې ولګي او نحري دون نحرک زما سینه ستا د سینې مخې ته ده. یعنی مقصد دا دی که غاښې راځي نو په ما به لګي خو ته سر مه پورته کوه. نبی علیه السلام ده به چې د غاښې وار وکړو نو نبی علیه السلام به غاښې ته کتل چې د غاښې کوم ځای لګي او داسې مقام راغله چې یو ډالو دا یو ډال به نبی علیه السلام ابوطلحة رضی الله عنه دواړه پټېدل مخته به نیوه. په دغه ټیم کې لویه قرباني یو د لسان بی وقاص وه دارنګې ابوطلحة رضی الله عنه او بل په دغه میدان کې لویه قرباني چې وه مشهور صحابي ابودجانه رضی الله عنه ورکړې وه د هغه واقعات مخکې موږ بیان کړي وو. په دغه سخته موقع باندې ده دا خپله شا چې وه د نبی علیه السلام دپاره ډال وګرځوله خپله ملا چې کله به غاښې راتله د ده په دې ملا به لګېدل خو ده به هېڅ حرکت نه کاوه دونه یې ځان کلکلی او ځان یې مضبوط کړی و. غاښې به د ده په ملا لګېدل خو ده به هېڅ حرکت نه کاوه. همدارنګې هغه بل صحابي حافظ بن ابي بلطعة رضی الله عنه چې و هغه د یو عتبه نه راغلی عتبه چې دا د سعد بن ابي وقاص ورور کې ده. سعد بن ابي وقاص د نبی علیه السلام نه دفاع کړو دا ورور یې د نبی علیه السلام دومره دښمنه چې نبی علیه السلام غاښ ده مات کړی و ویشتلی و غاښ یې پرې مات کړی و. نو دې حاتم بن ابي بلطعة رضی الله عنه ورده نه سروه پرې قلم یې کړو ډېر دغه آس چې و توره چې و هغه یې ځان ته راواخیسته. نو سعد رضی الله عنه په خپله هم دا کوښښ کوي د خپل ورور مړ کړي خو موقع ورته نه برابر کړي. دارنګې نبی علیه الصلات وسلام په باره کې دا هم راځي چې دواړه نبی علیه السلام په خپله باندې هم غاښې ډېر زیات ویشتل. د نبی علیه السلام په لاس کې لینده وه نو په هغه لینده باندې نبی علیه السلام دونه غاښې ویشتل چې دا لیندې غاړې ماتې شوې کومې جایې چې وې غاړې دا د لیندې ماتې شولې. بیا دغه لینده د نبی علیه السلام نه قطاده رضی الله عنه واخیسته قطاده ابن نعمان او د ډېرې مودې پورې دغه لینده د نبی علیه السلام چې وه دا دسه ورسه وه. او بل په دغه ورځ باندې د دې صحابي د قطاده بن نعمان رضی الله عنه سترګه چې وه نغر وتلا ولا جدلا نسترجع روتا وخطا بيننجي باني ولا دلا نبي الرسول ده درا سترجع فلاس كوا خستلا او بيت يدي دي سترجع كي خد الله تعالى يودم روح جور او بيت ده سترجع ندي بين نجات روغا ودي بين نظرم لكتيز سترجع روتا بيننجي بري وتا ونبي الرسول مرا سترجع بيت فاخفل جاي كي خدرا او دغه سترګې د بلې په نسبت روغه وه او نظر یې تیز و. دارنګه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه باره کې راځي د ده خوله لګېدلې وه، د ده مغاښ مات شوي و او د شلو نه زیات ځینو کې دی زخمي شوی و، د شلو نه زیات زخمونه د ده بدن باندې. دارنګه خپې هم زخمي شوی و، دې ونې خپه کې ګوډوالی هم پیدا شوی و. بل یو صحابي دی مالک ابن سنان رضی الله عنه، په دې موقع باندې دی هم نبی علیه السلام ته رارسېدلی و. د نبی علیه السلام دا ننګونه هینې روانې وي، نو دې صحابي د نبی علیه السلام د دې اننګونه چې هینې پاکولې نو په خپله خوله باندې پاکولې، ځکه د نبی علیه السلام ملګري چې و. دا تفصیل مخکې من کړی و چې د نبی علیه السلام نه دوستان نه بلکې دشمنان هم د هغه نه متاثره و، او دوستان او صحابه کرام او ملګري کېدای شي و چې هغوی به ویل که زموږ ور مېږونه مات شي خو چې د نبی علیه السلام یو نوک زخمي نه شي او د ده په بدن کې وضعه قدر لاړ نه شي، دا بیا نه برداشت کوله. نو د نبی علیه الصلات وسلام ملګري چې و صحابه کرام، هغه په هغه باندې انتهایي عاشقان و، ډېر محبت یې و. نو دا صحابي مالک ابن سنان رضی الله عنه چې و، ده د نبی علیه السلام د دې ننګونه چې نه پاکولې نو په خولې باندې پاکولې. نو نبی علیه السلام ورته وایي مجه پکې کړه، ده وایي والله لا مجه ابدا، وی زما لپاره الله قسم زه به همیشه لپاره الله نه شم تو کړی. نبی علیه السلام هغه اینه چې وه تیره کړله، توکیې نه کړله. بیا یې جان کاو نبی علیه الصلات وسلام وویل چې من اراده ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا، که څوک دا غواړي چې جنتي ته وګوري دې سړي ته وګوري، دا جنتي دی. لږ ساعت بعد بیا دی شهید شو، دا مالک ابن سنان رضی الله عنه چې دا ابو سعید خدری رضی الله عنه پلار و. په دغه موقع باندې نبی علیه الصلات وسلام ته چې کوم صحابه کرام راورسېدل او راجمع شو، نو په هغه کې یو مشهور صابر ام عمار رضی الله عنها دا هم راورسېده. دغه ابن قمه چې په نبی علیه السلام باندې دوه سختې وارې کړې وې، د یو وار صاحب په نبی علیه السلام باندې د اولو مینځ و، او د یوې میاشتې په نبی علیه السلام د دغه وار نه درمن و، او بل د نبی علیه السلام په دې مخ یې وار وکړ، نو هغه کونډې چې د نبی علیه السلام په مخ کې ننوتې وې. نو دغه ام عمار رضی الله عنها راورسېده، او دغه ابن قمه چې و په ده باندې د اوګو مینځ وه، خو دومره وه چې دا دغه چې و دا ابن قمه ده دې ام عمار رضی الله عنها باندې وار وکړو، د هغې د وینې دا زخمي شوله، او دا ابن قمه چې و نو دې ام عمار رضی الله عنها پرې وارې وکړلې، لیکن دا هغه دوه زغرې غبرګې اغوستې وې. دا ابن قمه چې و دا د قریشو یو ډېر لوی شخص وار و، ډېر لوی بدماش و. نو دې صحابي چې وارې وکړلې، لیکن دا هغه دوه زغرې غبرګې اغوستې وې، نو په هغه باندې کوم اثر ونه شو. خو دغه ابن قمه چې و ده دې صحابیه باندې بیا وار وکړو، د هغې د وینه د رولو مینځ چې و زخمي شو، غر زخم دې ولو کې جوړ شو. و بهرحال دا صحابیه چې و دا ټول دولو زیات زخمي شوی وه، صحابیه ده زنانه ده کن، خو دومره قرباني په جنګ کې ورده چې دولو زیات دا زخمي شوی وه. په دغه ملګرو کې چې نبی علیه الصلات وسلام ته رارسېدلي و، نو په هغه کې بل یو جلیل القدر صحابي مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه دا هم راورسېد، چې په دغه ټیم کې د ابن قیمه او د هغه ملګري چې په نبی علیه السلام باندې حمله کوي ده به هم دفاع کوله. په دغه ورځ باندې د ده په لاس کې جنډه وه د مسلمانانو، مشرکینو پرې وار وکړو، د الله سیتې وار ته و. نو دغه جنډه چې وه په چپ لاس کې ونیوله، ښي لاس کې جنډه وه، سوه ښی لاس یې چې ولید نو په چپ لاس کې جنډه ونیوله. او د دې نه وروسته مشرکینو پرې بل وار وکړو، نو دا چپ لاس یې ولید، نو بیا دې جنډه باندې راجوغ شو، دا د مسلمانانو جنډه چې وه دا یې د سینې او د دې ورمیک مابین کې ونیوله، لاس یې دواړه بونډي شو، لاس یې ولیدل. نو د سینې او د دیور میګ منځ کې را جنده ونیوره. نو بیا ته هغې د نیزې واروکړه، نیزې ته یې پورې وویستل او نیزه پرې ماته هم شوله. نو چې کله دا پرېوت دا موسی بن نسکور په دې مخ باندې ولیده او دا خاورې کې په دینو کې لټ پاتې شو. دا ابن القیمه چې چې مونږ مخکې د ده واقع ذکر چې دا د قریشو لوی شخصوار او لوی بدماش شو، دغې وار وکړو په دې موسی بن عمر رضی الله عنه باندې. نو او د دې ابن القیمه خیال دا و چې دا نبی علیه الصلاة والسلام دی، ځکه دا موسی بن عمر رضی الله عنه په شکل کې نبی علیه الصلاة والسلام ته لږ نږدې و، د هغه سره لږ مشابهت و. نو ده خیال دا راغلی چې دا نبی علیه الصلاة والسلام دی. نو دا ابن القیمه مشرکینو ته ورغلی او چغې یې وکړه او غږ یې وکړو چې ان محمدا قد قتل، محمد صلی الله علیه وسلم ووژلی شو، ځکه ده پې ګمان دا و چې دا ما نبی علیه الصلاة والسلام قتل وکړو. خو بهرحال موسی بن عمر رضی الله عنه دا عظیمه قرباني دغه ورځ ورکړه چې ښي لاس کښې جنډه وله مسلمانانو، چې هغه ته یې ولید کړله نو په چپ لاس کښې ونیوله. چپ لاس یې هم چې ولید نو بیا یې د سینې او د رومیک مابین کښې جنډه ونیوله، خو د اسلام جنډه یې پرېوتو ته نه پرېښودله. په خپل ژوند باندې چې کله شهید شو او نږدې ته ووتلې نو د هغې نه وروسته بیا نسکور ولیده، نو هغه جنډه کښې بیا یې دغه شوه هغه ولیدله. او دا موسی بن عمر ته نو واقعات مخکې مونږ ذکر کړي وو چې په ټول مکه کښې په ټول قریشو کښې دغ شانته نازک ترین ژوند د چانه وو، د هر چا نه ښه خوراسکاک او د هر چا نه ښې جامې وې، خو چې ایمان یې راوړ مور یې په ډوډۍ هم بنده کړله. او د ده د یو طرف ته یو لوی داعي او لوی مبلغ، لوی داعي په داعیانو کښې دا موسی بن عمر وو، ځکه دا هغه صحابي وو چې نبی علیه السلام د مکې نه مدینې طیبې ته لیږلی د دعوت او د تبلیغ لپاره. نو د ده د دعوت په وجه په ټوله مدینه طیبه کښې انقلاب راغلی او ملګري الله پیدا کړل. بیا وروسته نبی علیه السلام صحابه کرام هجرتونه وکړل. نو دا جلیل القدر صحابي دی چې یو طرف ته یو لوی داعي او مبلغ او بل طرف ته دومره لوی مجاهد وو چې د نبی علیه السلام په دغه سخته موقع کښې ولاړ دی، څنګه چې د نورو صحابه کرامو قرباني ورکوله او حملې یې تمبولې، نو دغه رنګ یې دی هم وو. او بیا په دې حالت کښې دی شهید شو. او حدیث کښې واقع راځي هغه چې کله مونږ وی دفن کاوه د هر چا نه یې مونږ عرض مخکې وکړو چې د هر چا نه یې ښایسته ژوند، خو چې کله شهید شو نو دومره کفن او دومره ټوټه نه وه چې د بدن پرې پټ شوی وی، نو چې سر بهیې له کفن هرته او خپې به یې ښکاره کېدلې. بېکاره ونې چې شړۍ وه کفن هم نه و، او چې کله به یې له پخپو باندې هغه شړۍ هرته نو سر به یې بیدیا کېده. نو بیا رسه هم حکم وکړو چې په دې سر باندې وله دغه شړۍ وارتوئ او په دې خپو باندې وله سرګړی واښه واچوئ. په دې حالت کښې ډېر دنیا نه رخصت شوی وو. خو بهرحال ابن القیمه چې کله دا صحابي شهید کړو موسی بن عمر رضی الله عنه، نو ده چغه وکړل محمد ووژلی شو. کله چې دا چغه وشوله نو د دې سره فوري د نبی علیه السلام د شهادت خبر په ټول مشرکینو کښې او ټول میدان کښې خور شو. مسلمانان هم خیال دا رالی چې ګل نبی علیه السلام یقیني شهید شو، مشرکین هم وایي چې کښې نبی علیه السلام شهید شو. د دې وجې نه په دې جنګ باندې یو اثر هم وشو، ځکه د مشرکین مسلمانانو خو د مخکې نه حوصلو کښې فرق راغلی و. دا وخت نه چې کله خالد ابن ولید د شانه حمله وکړله دا وخت نه د هغې حوصلې بېکاره شوې. خو بیا خاص کار چې د نبی علیه السلام دا خبره د شهادت خبرې واورېده او دا بیا زیات د شیطان د وجې نه دا خبر ډېر خور شو. لکه مخکې مونږ عرض کړی شیطان دغه ټایم کښې دوه اوازونه کړي وو. یو اواز یې مسلمانانو ته وکړو دلا به نیګان د شانه خیال کوئ، نو مسلمانانو له دوکه وه، د مسلمانانو خیال لا د شانه را باندې حمله وشوه، مسلمانان په خپلو ملګرو را وګرځېدل. او بل دغه ټایم کښې دا غږ هم شوی و چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژلی شو. نو د صحابه کرامو حوصلې بېخي د دې غږ سماتې شولې. خو دا یو فایده هم پکښې وشوله چې د مشرکینو هغه حملې چې وې د حملو دبا او زور هم لږ کم شو، ځکه د مشرکینو خیال دا شو چې مونږ په خپل مقصد کښې کامیاب شو، ځکه د مشرکینو لوی مقصد چې و لوی هدف یې چې و هغه د نبی علیه السلام ختمول و. هغې وې دغه اثر مونږ هسې له منځه وې و ختم هم کړو، نو هغه حملې چې وې هغه لږې کمې شولې. د دې وجې نه اکثر مشرکین چې و نو هغه دغه حالت کښې وې د مسلمانانو چې کوم شهیدان شوي و دغه شهیدان یې مسته کول. وروسته به تفصیل دا شي چې د هغې ګېډې په چړو باندې والې، غوږونه او پوزې ترې پرې کول، دغه رنګي عورتونه ته پرې کول خو بهرحال د مشرکینو هغه حملې شوې په هغو کې لکه میرا دی. کله چې دا مصعب بن عمر رضی الله عنه شهید شو د دغه شهادت نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام جنډه چې وه علي رضی الله عنه ته ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام په دغه ټیم کې کوشش دا کاو چې بېرته هغه کوم ځای کې د مسلمانانو هغه لښکر چې محاصره شوی او د احد میدان ته هغه نه وکړي هغه ځای ته ځان ورسوي. د نبی علیه السلام کوشش دا و نو دا کوم جماعت چې ورسره صحابه کرامو راجمع شو په دې حالت کې نبی علیه الصلاة والسلام هغه طرف ته انسحاب جنګ بیا هم کاو او د مشرکینو چې دا کوم قطارونه او دام یې شلول او لار به یې ځان له ایستله او مرګولو ته یې ځان رساوه. نبی علیه السلام چې کله روان شو نو کعب بن مالک رضی الله عنه وپېژاند. په ټولو مسلمانانو کې اول ده وپېژاند چې نبی علیه السلام خو ژوندی دی. نو په زور یې د خوشحالۍ نه چغه وکړه ویل یا معاشر المسلمین ابشروا هذا رسول الله ویل یې مسلمانانو خوشحالي حاصله کړي دا د الله پیغمبر دی نبی هم ژوندی دی شهید شوی نه دی. نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه ویل چپ شه. د نبی علیه السلام مقصد دا و چې مشرکین زما ځای ونه پېژني ځکه اوس ما مشرکین دلته وپېژني نو بیا راباندې راپنډ کېږي لکه مخکې چې په نبی علیه السلام راپنډ شوي مخکې موږ عرض وکړو اول نبی علیه السلام غږ کړی و چې د الله بندګانو زه د الله پیغمبر یم راشئ زما طرف ته. نو مشرکین نبی علیه السلام ته نږدې وو کفار ته وړاندې وو خو مشرکین هغه اواز مخکې واورېد په دې وجه نه په یو دم په نبی علیه السلام باندې راجمع شو راپنډ شو. نو بیا وروسته چې کله دغه سخته محاصره او دې صحابه کرامو په قربانۍ باندې را حملې وتنبېدلې او محاصره د یو حده پورې ماته شوله نو د نبی علیه السلام بې هغه نورو ملګرو چې کوم ملګري په هغه ناو کې محاصره شوي وو د هغې طرف ځان ودېځې کاو. نو صحابه کرامو کې اول کعب بن مالک نبی علیه السلام وپېژاند. نبی غږ یې وکړو خوشحاله ویل د الله پیغمبر خو دارې ژوندی دی. نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه ویل چپ شه غلی شه وکړ. نبی علیه السلام مقصد دا و چې دا مشرکین زما ځای ونه پېژني ځکه زه یې پېژندلی بېرته راپنډ کېدل خو بهرحال مسلمانانو ته الله تعالی دا آواز ورساو د دې وجه نه ډېر صحابه کرام د نبی علیه السلام خوا ته راورسېدل راجمع شو. چې کله دا ټولې دا ډېر صحابه کرام راورسېدل د دې نه وروسته نبی علیه السلام ډېر په یو منظم شکل باندې انسحاب شروع کړ یعنې د غره لمنې طرف ته یې پسوایي شروع کړله. په دې منځ کې د مشرکینو حملې چې وې هغه ډېرې زیاتې شولې ځکه د هغوی مقصد دا و چې دوی او خپلو ملګرو سره یو ځای نه شي. د مشرکینو یو کس دی عثمان بن عبدالله په نوم باندې دا ډېر شخصوار و دا نبی علیه السلام ته رامخکې شو دا وایي لا نجوت ان نجا که دی خلاص شي زه دې خلاص ته شم. نبی علیه الصلاة والسلام ده ته رامخامخ شو خو دغه مشرک چې په کوم اس باندې سور نو هغه اس یو قوتی هغه ته ښویه شو. چې کله ښویه شو نو بل یو صحابي دی حارث بن ثمر رضی الله عنه هغه راغلی او دې باندې خپه واله د خپې د وینه کېناست بیا یې پې بر واړه کړو نو مردار یې کړو ختم یې کړو او د دغه وسله چې وه هغه د صحابي واخیستله. د مشرکینو بل یو شهسوار دی دغه مقابله د هغه نوم دی عبدالله بن جابر هغه په دغه صحابي وارکو حارث بن ثمر باندې دا اولو منځ یې پیو هغه صحابي ډېر سخت زخمي شو نو مسلمانانو دغه ځای نه وویوړبل ځای ته نقلې کړو میدان نه. نو بل یو صحابي د مسلمانانو ابو دجانه دی ته نو هغه په دې سړي باندې رامخکې شو د عبدالله بن جابر باندې او په ده باندې وارکو د واسطې سر ولوېد. نو دغه مشرک چې عثمان بن عبدالله دا د نبی علیه السلام د وژلو په نیت راروان و خو چې هسې راښکی شو نو دا صحابي دی حارث بن ثمر دی ورلې حمله پرې وکړله مړې کړو. د هغه بل یو ملګری عبدالله بن جابر هغه د صحابي وارکو زخمي کړو. د هغه بل یو صحابي ابو دجانه دی تنه د عبدالله بن جابر باندې وارکو سر دې قلم کړو. خو بهرحال دغه ټیم کې جنګ ډېر سخت و او چې کله جنګ ډېر سخت و نو دغه حالت کې الله تعالی په مسلمانانو باندې یو خوب هم راوست. ابوطلحه رضی الله عنه وایي دا خوب په موږ باندې راغلی و دغې بار بار زما د لاسه توره چې دی ولوېدله توره به لوېده ما به راخیسته توره به لوېده ما به راخیستله د خوب جټکې به ورته راتلې دا یو کرامت و د صحابه کرامو. نبی علیہ السلام معجزہ اور صحابہ کرام یو کرامت چھ دا سخت نازک حالات کی چھ جنگ دیر سخت اور دیر پتیزی بانیو صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ دام یو غیبی مدد کو دا وقتیم کیولا دا خوب راوس دا خوش دا غیزنو کی بتمناد را رہے و بارحال نبی علیہ السلام بیتا یو دیر منظم شکل بانی اوانور کم ملگیری چھ محاصر شیو نغر پناو کی نوی تیزان ورساو پدی طریقہ بانی پدا وقتیم کی نبی علیہ السلام چکلا اغا نور ملگور خواد زانو رساو مشرکین یو کاسی عبی بن خالد اغاوی این محمد لا نجوت این نجاوی محمد سلام چار قده کدی باشی نزدی باش باتی نشد صحابه کرام و نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ حمدت یوکو نبی علیہ السلام انا دا امات افریدوی چی نبی علیہ السلام تا دیر انیزی شو نبی علیہ السلام دیو صحابی مرکی چمو واقعی کل حارس ابن سمد آغا نیزی رو آخست دا نبی علیہ السلام دا نیزی دا جرکا ورکا اوی خوزاولا او بیب دی او بی ابن خلب پسی و روان شو دو بی ابن خلب چی از غر مغوسی و دو پاسی اغا جنگی توپی ام دا خودم دی و دی از غر دی جنگی توپی مابین که دا نماری قطعی چی دا لخکاری نبی علیہ السلام پی دا نیزی وارو کو او دنیزی در وارس دید دی اصنا سب پسر گندو بانی خطر اول لید قرآش نوار لی لگونی زخم پیو نو چگه اوی قطرانی والله محمد وی زمانی پا اللہ قسمی زمان محمد سلام او اجرب نور ملگری تاو چی اسن نزل آلو تیری حوصله دی بیللی تا خو معمولی زخم دی معمولی گونی تا دینا تا دونه یریگی نداو بایی من خالب و تاویی چینه او قد کان قالی به مکه تانه اقتلو و ایده ما تا مکه که دمکی را کلی و ایده بری وجدم او بیا وی زمان دی فالله قسمی که ما بانی صرف لالی را تو کلی نزی وجده تکر دیز ما دمکی را کلی و مکه ای دا خبر مخی من کلی و چه نبی علیه السلام داد امت دا فارا صحابه کرام دا فارا یو قایدی علاو او دا قیادر دسیو دا نبی علیه السلام چی واجی دوستان دی دشمنان هم تی انتهایی متاثر او در نبی علیه السلام دید دشمن دی و بایی اندی خلق لیکن بل طرف در نبی علیه السلام دون سخت متاثر دی چی نبی علیه السلام و تا مکه کی بیری و چیزی بری وجدم نا خبر پا یاد و در وقتیم که رای ویل سما تا خود مکه کی دم کی را کلی و در خبر خواستی نوکتی ایش خبر او که اجر ترسی نوالا غا دم کی ما ترا کلی و ندی ما وجی جن پایدی که گم نو چې کله دی په واپسې کې مشکین سره په وګزري هغه ته ورسېد په لاره باندې دا د الله دشمن چې دا مړ شو یو روایت کې دا هم راځي نبی علیه السلام چې پې کله وار وکړو نو د غوی په شان ته رمباړې واري او بیا یې وویل زما لپاره زه په سمې زما روح د هغه په لاس کې ده که په ټول حجاز والا باندې زما د تکلیف تقسیم شي نو ټول به د تکلیف د وجې نه مړ شي خو بهرحال نبی علیه السلام دغه خپلو ملګرو ته واپس شو او د واپسۍ نه وروسته دا واقع راغله د عبی بن خلف چې دی نبی علیه السلام ته رامخکې شو نبی علیه السلام پې د نیزې وارو هغه لږ زخمي شو بیا په لاره کې مردار شو خو چې کله نبی علیه السلام د غره ته پسپایي کوله نو په دغه لاره کې په غره کې یو غټه ګټه وه یو غټ تاړو نبی علیه السلام چې و هغه په دې ګټ باندې وخوت خو خاطی نه شو ځکه یو طرف ته د نبی علیه السلام بدن هم په دغه ورځ کې لږ غټ دروند شوی و بل نبی علیه السلام دوه زغرې غبرګې اغوستې وې د زغرو هم وزن و بل د نبی علیه السلام زخمونه هم ډېر زیات و نو په ګټه باندې ورختلی نه شو کله چې دی نبی علیه السلام د غره طرف ته بېرته واپس کېده ملګرو خواته نو په مخې ته دغه ګټه راغلې وه نبی علیه السلام پرې ورختلی نه شو لکه مونږ نبی علیه السلام بدن کې لږ دروندوالی هم و بل دوه زغرې هم نبی علیه السلام اغوستې وې د هغې وزن هم و او بل د نبی علیه السلام زخمونه هم ډېر و نو دا طرحه بن عبیدالله رضی الله عنه دا لاندې کېناسته نبی علیه السلام د ده د پاسه بیا دغه شو او دې ګټ ته وروخوت او نبی علیه السلام په دغه ټیم کښې هم دا لپوز وه چې اوجبه طلحه طلحه رضی الله عنه د ځان لپاره جنت واجب کړو د ده قربانیانې ډېرې زیاتې شوې وي خو دا هم د ده یو قرباني و چې دغه ټیم کښې نبی علیه السلام ته کېناست نبی علیه السلام د ده په اوږو باندې د پاسه بیا دې ګټ ته ورچت شو دے نروس سے بیا دا مشرکین یو اخیری حملہ و پنبی علیہ السلام بانی کلا چی نبی علیہ السلام اغا غرطا چی کم ناو اغا تاور لے دا مشرکین یو دستاو اغا دی غرط پاس رالا دا اغا دستی مشری ابو سفیان او خالد بن ولید رضی اللہ عنہما دوارو کولا چی کلا نبی علیہ السلام دا کسان ولید چی دا غرط بار طرف نرال نبی علیہ السلام وچ اللہم انہو لا ینبغی لہم ایعالون والدہ مناسب نے اجازم اندہ پاس ایشی نمر رہتان ہو دا مہاجرین و مہاجر صحابہ کرامو دائی پا دیو پسی وار للا و دائی بیرتا مجبور اکلا و دیگر نے بیرتا کوز کلا و بارحال دا دا مشرکین اخیری حملہ وچ دا اللہ تعالی ناکام کلا دا مقوالی دغره سره تراختل او دای مقصد چې من دې جنات مسلمانانو باندې هجوم ورولو یو حمله ته ورولو او ابرتا صحابه کرام وته بوله د دې هجوم نروسته مشرکین چې نغی د شهدا او مستشیر وکړه دغه مخکې من ګول د مشرکینو غالب ګماندار چې نبی رسول هم شهید شو بری د دې نروسته دوی دو واپسی اراده وکړه تیاری شروع چې موږ خپل مقصد کې کامیاب شو نور صحابه کرام ډېر شهیدان شوي مو او بیا صحابه کرام شهیدان شوي وروسته به تفصیل لاشي زخمي شوي هم ډېر زیات وو او بل طرف تر دې و غالب ګمان هم دا و چې ګنې نبی علیه السلام په خپله هم شهید شوی دی نو دې د واپسۍ لپاره تیاری شروع کړو خو ډېر داسې وو چې هغوی په دغه حالت کې بیا خاص کر د مشرکینو کومې زانه چې وي یا ځینې مشرکین داسې وو چې هغوی د مسلمانانو کوم شهیدان شي او هغه یې مسته کول د هغې شهیدانو غوږونه پرې کول پوزې ترې پرې کولې عورتونه یې پرې کول دقهرنګې ګېړې به یې ولشتولې برچو او چړو باندې به یې روالې هنده رضی الله تعالی چې وروسته د الله ایمان نصیب کړی وو دې د حمزه رضی الله عنه هغه دغه چې وینې دا راویستلې او غاخو کې دا کړل دا وجو ولې لیکن دا غاغه ټوکړې تېرولی نه شوې نو بېرته یې دغه د خولې نه ټوکړلې او بل د دغه صحابه کرام چې کوم شهیدان شوي وو د هغې نه چې غوږونه او پوزې پرې کړلې د هغې نه ځان له امیلونه او هارونه جوړ کړل بل هغه د خپو چې کوم زیورات دي پنجیبونه هغه یې ته جوړ کړل و بہرحال مسلمانانو شکم شیدان شیو نو شیدان دیر شیو خدا غی سراسر مستشری ابو و نور تفصیل و پاینده تعلیمونو